Частка 21. Каляды адзначыў свежы пушысты снег. Снег быў на ўсім: на слупах платоў, на стрэхах, на дрэвах, на футры начнога вартаўніка і ў вёдрах з вадой, толькі пранесеных ад студні да хаты. Зямля памаладзела. Майка Раўбіч, прачнуўшыся перад каляднай раніцай, адразу зразумела, што на дварэ снег, так светла было ў пакоі. Яна выскачыла з ложка, захінула на падушку коўдру, каб не разышлася цеплыня, і босая падбегла да акна. За акном было белае і чорнае, снег і галіны дрэў. Ногі трошкі зябнулі на падлозе, і дзяўчынка кінулася зноў у ложак, які не паспеў, дзякуючы яе хітрасці, астыць, і аж засмяялася ад шчасця, што цёпла, што на дварэ снег. А потым задумалася, не ведаючы, здалося ёй тое, што яна бачыла мінулым вечарам, ці было сапраўды. Напярэдадні нянька Тэкля страшыла яе, што вось падыходзяць каляды, і цяпер якраз прастора для розных нячысцікаў, якія спяшаюцца перад Божым нараджэннем нахапаць сабе як мага больш гарэзлівых і непаслухмяных дзяўчатак. Лазнік вось, як возьмецца за бок, ды як пацягне пад палок, ды як пачне казытаць, тут ужо маліся, як хочаш, не дапаможа, бо не слухалася бацькоў і нянькі Тэклі. А які ён, лазнік? Страшны, адрэзала Тэкля. Адзенне ў яго з венікаў, замест вусоў два лазенныя апарышы, а сам увесь курэе, як пара, і гарачы такі, казытлівы. Не веру я табе, бабуля. Унь казалі на свяце агню, што паляндра страшная. А то быў тодарка вадавоз і смяшыў дзяцей. І зусім ён не страшны. А вось паглянеш, паглянеш, страшыла старая. І тады майка вырашыла паглядзець. Пасля вячэры яна замест таго, каб ісці ў бібліятэку, накінула футра і кратком пайшла з мрочным паркам да лазні. Яна не баялася, што ёй перашкодзяць. Бацька заўсёды дазваляў ёй рабіць тое, што яна хоча. Пранізаны ветрам звонкі ад марозу парк, рэдкія стылыя зоры ў галінах, рыпнула фортка ў частаколе, высокім страшным у цемры, з конскімі чарапамі, што невыразна бялелі ў змроку. Яна сапраўды ўбачыла лазніка. У лазні свяціўся жоўты бляклы агеньчык, і дзяўчынка, прыпаўшы знадворку да васьмікутнічкаў тоўстага пузырыстага шкла ў свінцовай раме, убачыла венічны прылазнік, падобны на пячору, калматы ад соцень венікаў, а на зэдліку яго. Ён быў падобны і непадобны. Венікі былі не на ім, а вакол, пэўна, распрануўся і скінуў іх. Але нават без веніку ён быў страшны. Хаця зусім не курэў, такі чарнавалосы, цёмны і невыразны пра шкло. Дрыжучы ад страху, яна распляскала нос аб шкло і круглымі вачыма сачыла за ім. Лазнік, відаць, пачуў нешта, ён узняў вочы і паглядзеў на акенца. Яна адарвалася ад шкельцаў, скацілася ўніз па сходцах з галерэйкі і кінулася бегчы так, як не бегала ніколі ў жыцці. Ледзь не згубіла ў хмызах футрачка, падрапала рукі ў жывой агароджы, балюча выцялася нагою аб камень, а цяпер вось ляжала і думала. Было гэта? Ці не? Апальшчык у калідоры грукнуў дровамі аб жалезны ліст для печкі, і яна ўявіла, як добра гэтыя дровы пахнуць свежасцю, водарам марознага дрэва і пад талым снежком. Яраш Раўбіч, увайшоўшы ў пакой, таксама прынёс водар снегу і чысціні, сеў на краёчак ложка. «Што ж ты ляжыш, доня?» «Сарокі снег прынеслі?» «Я яшчэ трошачкі-трошачкі», — сказала яна. Абліччы Раўбіча, калі на яго не глядзеў ніхто з чужых, было зусім не жоўчным. І вочы глядзелі без дапытлівасці, не цягнулі душу з чужых вачэй. Было ў іх нават нешта вінаватае, нешта накшталт вечна ўсведамлення нейкай хібы у тым, што ён робіць. Майка гуляла бранзалетам, круцячы яго на бацькавым запясці. «Шыпшына, у, як колецца! Курган, у, як высіцца! А ото бу, страшны рагаты бугай, гам, і з'есць!» «Бугай? Ха, это зубр!» «А зубр хіба не бугай?» «Хай так, але ж і зубры нікога не ядуць!» Аднойчы шляхцюк у моцны мароз ехаў пушчай, намасціўшы ў санкі сена. Зубру захацелася есці сена. Ён падышоў, асцярожна падчапіў соннага шляхцюка на рогі і паклаў яго на снег. «Неправда, татка, а коні?» «А коні думалі, што гэта карова? Коні ж не баяцца кароў?» Майка засмяялася. А потым зубр пайшоў за санкамі і еў сена, пакуль не ўклаў усё. А шляхцюк лаяўся: «Карова ты брыдкая, бугай ты халерны, каб цябе так ваўкі ўклалі, як ты маё сена ўклаў, каб...» Дзяўчынка, смеючыся, прыпала шчочкай да жалезнага бранзалета. «А зубр?» «З'еў». «І пайшоў? Яны добрыя, яны страшныя толькі для ворагаў, зубры. Ласа зубр, хорошы зубр, у, які жалезны!» Раўбіч пагладзіў яе па галаве. «Досыць, дзетка, не варта табе гуляць з гэтай штукай. Гэта цацка для дарослых». Прывзняў яе разам з коўдрай. «А я табе сакрэт скажу. Хочаш?» «Хачу». «Алесь прыслаў па цябе коней. Хочаш з мамай з'ездзіць да яго на каляды? А ты?» «Я не магу», — сур'ёзна, як дарослай, сказаў Раўбіч. «Мне трэба паехаць аж на другі канец губерні. Разумееш, мужчынскія, дваранскія справы. Это табе не цікава. Дык хочаш?» «Хачу, татка», — вздыхнула яна. «Толькі цябе шкада. Тады апранайся. Сама, як дарослая. Апранайся, Міхалінка!» І сам разгарнув вакол яе ложка і умывальніка японскую шырму. «Тата», — спытала за шырмы майка, — «лазнік ёсць?» «І які лазнік?» «А, не, дзетка, нікога такога няма, ні лазнікаў, ні вадзянікоў, нікога. Это толькі буркатлівыя бабулі палохаюць дзяўчатак. Але ты не веры, нікога, нікога не бойся. Страшныя бываюць толькі злыя людзі». Майка пырхала ў далонькі пад умывальнікам. «А каго ж я тады учора бачыла ў нашай лазні? Праз акно сядзі чорны такі, і ад венікаў распрануўся». Раўбіч асекся. «Ну, адзін, можа, і астаўся», — урэшце сказаў ён. «Толькі ён стары, ён, напэўна, скора пойдзе ў лес і засне там назаўсёды ў бярозах. А пакуль ходзіць сабе з лазні ў лазню, носіць дзецям падарункі перад калядамі, і табе прынёс. і золоты медальён прынёс замест таго, што ты згубіла. Ты ж цяпер амаль дарослая дзяўчына, а значыць, можаш насіць золата. Тата, хіба мы бедныя, што носім жалеза? Гэта не проста ржавае жалеза. Гэта жалеза нават без парушынкі іншага металу. Памаўчаў. Не, дзетка, мы не бедныя. Мы яшчэ трымаемся за стары-стары звычай, які стаў нашым фамільным. Мы, мужчыны з Раўбічаў, носім толькі жалеза, бо золата вельмі брудны метал, самы брудны, які ёсць на зямлі. А як жа мне яго насіць? Дзяўчаткам можна, і потым гэта старое золата. Яго здабылі дзяды жалезам. Такое можна. Майка, ўжо зусім апранутая, выбегла з-за шырмы і кінулася Ярашу на шыю. Ён падхапіў яе, лёгенькую, цёплую. Самы дарагі цяжар на зямлі. Божа, думаў ён, што ж гэта я раблю ўсе апошнія гады? А яны што? Што яна будзе рабіць маленькая? Але ён ведаў, што ўсё застанецца па-ранейшаму, і нічога ёй не сказаў, толькі пацалаваў цёмна-блакітныя вочы. «Слухай, — сказаў ён, — слухай мяне, Лапуся. Будь разумнай, не крыўдзь Алеся, не выабражай над ім, як вы, дзеці, кажаце». Ён, вядома, разумеў гэты смутны цень, гэтае далёкае абяцанне дарослага ва ўлюбёнай дачцы. Але гаварыць аб гэтым было нельга, рана. «Я меж за ўсіх іншых хацела б крыўдзіць яго», — уздыхнуўшы, сказала яна. «Ды што зробіш, калі ён такое ведзьмедзяня? То спрытны і вясёлы, а то цяльпук цяльпуком». «Ты ўсё ж постарайся», — сказаў Раўбіч. «Я постараюся», — сказала яна.